польською і російською пропагандивними машинами обруднена, викривлена до невпізнання. Нині не втратило актуальності завдання очистити ім'я гетьмана Івана Виговського від усього наносного, несправедливого, образливого, показати українству велич і чистоту помислів цього великого мужа. Спроби такі є, але ще треба. За часів Хмельниччини в українському народові жили дві об'єднуючі ідеї – православна віра і прагнення визволитися від соціального гніту. Ці дві ідеї привели українство до перемоги над Польщею, тобто до кінцевої мети. Еволюції соціальної ідеї в бік незалежної не відбулося. Вичерпавши себе, не маючи іншої стратегічної мети, революція зупинилася, немов перед брамою. Це стало не лише гальмівним фактором у розвитку українського суспільства, а й соціально-політичним крахом. Не знаючи, як діяти в нових умовах, Хмельницький разом із народом усе чинилося за Макіавеллі, як за нотами. Підставили шию в нове, ще тяжче ярмо. Хоч і ззовні воно було православне, а на словах – братське. Таким чином, нерозвиненість ідейної конструкції функціонування власного народу, власної країни стало причиною 263-річного рабства з 1654 по 1917 рік. Це був черговий похід українського народу через пекло, пустелю, як хочете, назвіть цей кривавий шлях. Побачивши трагічність ситуації, Хмельницький замість енергійного виправлення становища впав у прострацію, став недієздатним. Московські опікуни, відчувши слабкість української влади, з особливою нахабністю заходилися ламати ребра довірливим братам по крові. Ставши гетьманом, Виговський чітко розумів тяжке становище України, досконало знаючи українських сюзеренів, Польщу і Московію, він бачив всі помилки та прорахунки Хмельницького. Спершу, як генеральний писар, це немов сучасні міністр закордонних справ і міністр внутрішніх справ разом узяті, а потім як гетьман, він відчув, усвідомив потребу розвитку України в новому напрямі. Надто пекучими стали ущемлення з боку Московії, щоб новий господар українства залишався до них байдужим. Маючи високу амбітність і військову рішучість, він хотів такими ж сильними діями, як Хмельницький, продовжувати домінувати над козацькими масами і обрав собі в помічники козацьку старшину, шляхту та вище духовенство. Маючи військовий талант, величезний досвід дипломатичних стосунків зовнішнього характеру, а він водночас, як мені здається, не досить добре знав як козацьку старшину, так і саме козацтво. Не будучи таким авторитетним, як його славетний попередник, маючи власну програму дій, як у внутрішніх справах, так і у закордонних відносинах, Виговський недостатньо заручився підтримкою козацької старшини та рядового козацтва. Навпаки, деякими діями він загострив стосунки із Запорозькою Січчю. Його програма полягала в тому, щоб утворити самостійну, незалежну українську державу в землях аж до Вісли і кордонів Прусії –